50 languages. 51. 51. خرید. خرید. من میخواهم به کتابخانه بروم. من میخواهم به کتابخانه بروم. من میخواهم به کتاب فروشی بروم. من میخواهم به کتاب فروشی بروم. من میخواهم به کیوسک بروم. من میخواهم به کیوسک بروم. من میخواهم یک کتاب به امانت بگیرم. من میخواهم یک کتاب به امانت بگیرم. من میخواهم یک کتاب بخرم. من میخواهم یک کتاب بخرم. من میخواهم یک روزنامه بخرم. من میخواهم یک روزنامه بخرم. من میخواهم به کتابخانه بروم تا کتاب به امانت بگیرم. من میخواهم به کتابخانه بروم تا کتاب به امانت بگیرم. من میخواهم به کتاب فروشی بروم تا کتاب بخرم. من میخواهم به کتاب فروشی بروم تا کتاب بخرم. من میخواهم به کیوسک بروم تا روزنامه بخرم. من میخواهم به کیوسک بروم تا روزنامه بخرم. من میخواهم به عینک فروشی بروم. من میخواهم به عینک فروشی بروم. من میخواهم به سوپرمارکت بروم. من میخواهم به سوپرمارکت بروم. من میخواهم به نانوایی بروم. من میخواهم به نانوایی بروم. من میخواهم عینک بخرم. من میخواهم عینک بخرم. من میخواهم میوه و سبزی بخرم. من میخواهم میوه و سبزی بخرم. من میخواهم نان صبحانه و نان بخرم. من میخواهم نان صبحانه و نان بخرم. من میخواهم به عینک فروشی بروم تا عینک بخرم. من میخواهم به عینک فروشی بروم تا عینک بخرم. من میخواهم به سوپرمارکت بروم تا میوه و سبزی بخرم. من میخواهم به سوپرمارکت بروم تا میوه و سبزی بخرم. من میخواهم به نانوایی بروم تا نان صبحانه و نان بخرم. من میخواهم به نانوایی بروم تا نان صبحانه و نان بخرم.